अब चलते हैं इस रुकू के मकासिद। आज का टारगेट क्या है? इन आयात को पढ़ने का हदफ क्या है? गोल क्या है? मकसद क्या है? सबसे पहले अल्लाह की तौहीद के दलाइल समझ सके, दावत देना सीख सके, जिंदगी बाद मौत की हकीकत समझ सके, शक को दूर कर सके। अब चलते हैं रुकू के उन्वान और आयतों के टॉपिक की तरफ। तो तीसरे पारे का रुकू नंबर 3 है, जो आयत नंबर 258 से 260 तक है। इसका उन्वान क्या है? अंधेरे से रोशनी का सफर। बल्कि आप इसको इस तरह से लिखिए, अल्लाह अपने दोस्तों को, अब आगे आप लिख सकते हैं, अंधेरों से रोशनी की तरफ लाता है। आयत नंबर 258, इसका उन्वान क्या है? बड़ाई के एहसास ने बात समझने न दी, यानी एरोगेंस ने बात समझने न दी हक की। आयत नंबर 259 का टॉपिक है, इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन तक। और आयत नंबर 260 का टॉपिक है, मरने के बाद दोबारा उठने की दलील। आइए अभी नहीं की तिलावत सुनते हैं। और तिलावत सुनते वक्त अंदाज हमारा यही होना चाहिए कि अभी तक जितनी बातें हमारे सामने आई हैं, खुद जरा अपने तौर पे असेस कीजिएगा कि भला आज हम किस किस एंगल से बात करेंगे इन आयात। क्योंकि जब आप पहले से अपने आप को चेक कर लेते हैं, तो फिर जब तफसीर के दौरान कोई बात ऐसी मिलती है जो आपने नहीं सोची थी, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम के लिए उस एंगल से सोचना शुरू करते हैं। तो तिलावत लिसनिंग बड़ी अहम है, ये वक्त उठने का नहीं होता इल्ला किसी मजबूरी के, लेकिन जो बैठ के इस पे गौर करेगा, इंशाल्लाह उसके दिल में आयतें उतरेंगी। أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم